fet un bot i ha caigut d'esquena. Una pota s'ha trencat, Déu meu, quina pena. El cargol, que és bon doctor, li ha vist la poteta, diu que haurà de descansar en un llit d'herbeta. Moltes mosques li han portat tortells i coqueta, calça a pena veure al llit la seva amigueta. Enmig dels requisits li han dut medicines i la mosca ha caminat sense fer quintina. Notícia d'actualitat. La mosqueta ha fet un bot i ha caigut d'esquena. Una pota s'ha trencat, Déu meu, quina pena. El cargol, que és bon doctor, li ha vist la poteta, diu que haurà de descansar en un llit d'herbeta. Moltes mosques li han portat tortells i coqueta, que fa pena veure el llit a la teva amigueta. Entre mig el requisit li han dut medicina i la mosca ha caminat sense fer tantina. Passem tot seguit a la previsió del temps. Una onada de calor tropical entrarà a la matinada a les costes catalanes. El sol estarà present amb molta força a tota la comarca. La direcció del Departament de Salut Pública recomana l'ús de crema protectora, antisolat i, sobretot, d'ulleres de sol.